وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن ابي خالد عن ثابت بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم امام بخاری پر اعتراض کیا گیا کہ یہ بات تو ان سے نماز شروع ہونے سے پہلے کہی گئی تھی. اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں موجود لفظ کو سامنے رکھا ہے اور اس کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی حالت میں عورتوں سے کہا گیا جاتا پانا رو سکوں تب دستیا جال جلو سے چلی نائر السلام کی صلاح. کوئی آدمی نماز کی حالت میں سلام کا جواب نہیں دے. اگر کسی شخص کو نماز کی حالت میں سلام کیا جائے تو اس کو سلام کا جواب دینا چاہیے یا نہ دینا چاہیے، یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. سلام کی حالت، نماز کی حالت میں سلام کا جواب دینا دو طرح سے ہوتا ہے، کبھی باللسان ہوتا ہے، کبھی اشارہ. اگر باللسان ہو تو حضرت ابو ہریرہ سعید بن مسیب سنگیسی تو جواز کے قائل ہیں. جمہور علماء اس کو مبطل مانتے ہیں، اسی کو امام بخاری نے لائر السلام سے تعبیر کیا ہے. اور دوسری شکل ہے اشارے سے جواب دینا. اشارے سے جواب دینا ائمہ ثلاثہ کے ہم مستحب ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اشارے سے جواب دینا. استحباب کے قائلین میں حضرت صہیب کے قصے سے جو ابو داؤد، جو ترمذی اور طحاوی وغیرہ میں وارد ہوا ہے، استدلال کیا صلی اللہ علیہ وسلم کو بات تشریف لے گئے، صحابہ آتے سلام کرتے اور آپ اشارے سے جواب دیتے تھے. مولانا طحاوی فرماتے ہیں حضور کو منع کرتے تھے، لیکن یہ بالکل غلط تعویل ہے. ہر چیز کا اشارہ الگ الگ متعین ہے. اس بات کے اشارے میں سر آگے کو جھکاتے ہیں، نبی کے اشارے میں سر عام مدن عام بلاد میں دائیں بائیں جھکاتے ہیں. اور اگر سلام کا جواب دیا جائے تو ہاتھ اٹھا کر ماتھے کی طرف جواب دیتے ہیں. یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس کے مطلب تو یہ ہوا کہ صحابہ کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. اور یہ جو امام ابو حنیفہ کی طرف کراہت کی نسبت کی گئی ہے، اگرچہ ہنفی مشہور مسلک تو یہی ہے، لیکن علامہ ابن امام کہتے ہیں، سلیمان حلوائی وغیرہ نے لکھا ہے، نمازی سے بھارت نماز کسی ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے اور وہ اشارے سے جواب دے سکتا ہے. جب اشارے سے اس کے لیے جواب جائے تو اشارے سے سلام کا جواب بھی جائے ہے. یہ ہے مسلک حنفی کی وضاحت. رہا یہ کہ نماز کی حالت میں کوئی کسی کو سلام کر سکتا ہے یا نہیں، امام ابو حنیفہ کراہت کے قائل ہیں، یہی مزاج ثلاثہ کا ایک قول ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ کے اجازت کے قائل ہیں اور کرتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہی امام احمد کی ایک روایت ہے اور علامہ نووی نے لکھا ہے وہ ظاہر کلامین لکھنا اصحابنا سلیم وبہی قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابن فضيل عن ابراهيم بن ابراهيم عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه فيرد علينا علي فلما رجعنا سلمت عليه فلم يرد علي وقال ان في صلاتي لشغلا. وبه قال حدثنا ابو عمر قال حدثنا عبد الله قال حدثنا كثير بن الشنزير عن القائم بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه الى فتره ثم رجعت وقد قضيتها فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبه الله به اعلم. فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي اني ابتدات عليه ثم سلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي اشد من المره الاولى ثم سلمت عليه ورد علي وقال انما منعني ان ارد عليك اني كنت اصلي وكان انا باب الخصر کی صلاۃ، خصر کے معنی اوپر ہاتھ کو، اوپر نماز کی حالت میں ہاتھ رکھنا ممنوع مکروہ ہے، وجہ کراہت میں اختلاف ہے. نمبر ایک، حضرت عائشہ کہتی ہے لأنہ فعل اليہود. نمبر دو، بعض کہتے ہیں لأنہ فعل الشیطان. بعض کہتے ہیں اس لیے کہ ابلیس جنت سے اسی طرح اترا. بعض کہتے ہیں یہ متکبرین کا طریقہ ہے. بعض کہتے ہیں یہ راجف کا طریقہ ہے. اور ابن حبان کی ایک روایت میں یہ اہل نار کی استراحت ہے. اگر کسی نے ایسا کر دیا، جمہور کے یہاں کراہت کا ارتکاب لازم ہے، نماز باطل نہ ہوگی. ابو محمد ابن حزم ظاہری کہتے ہیں نماز باطل ہو جائے گی اگر کوئی ایسا عمدن کرتا ہے. اس حدیث کی شرح میں علماء کا اختلاف ہے. بعض کو کہتے ہیں یہاں اختصار سے مراد خاصرہ کو پر ہاتھ رکھنا، بعض کہتے ہیں اختصار سے مخصرہ یعنی چھوٹی لاٹھی کو جو کمر تک ہوتی ہے پکڑنا مراد ہے. بعضوں نے کہا ہے اس سے مراد نماز کی تمانینت کو ترک کر دینا ہے. نمبر چار، بعض کہتے ہیں آیات سجدہ کو حذف کر دینا ہے. نمبر پانچ، بعض کہتے ہیں آیات سجدہ ہی کی قرآت پر اتفاق کرنا ہے. نمبر چھ، بعض کہتے ہیں سورت کے آخر سے پڑھ لینا مراد ہے، یعنی بظاہر مداومت مراد ہوگی. امام بخاری نے ان اقوال میں سے قول اول کو اختیار کیا، اسی لیے اس پر خصر کی صلاۃ کا ترجمہ منعقد فرمایا. باب تفکر الرجل اشیاء کی صلاۃ، انسان کے نماز میں کسی چیز کے تفکر کرنے کا بیان. اگر نماز میں کسی بات کی طرف خیال چلا جائے، فکر ہو جائے کسی بات کی، تو ایسا کرنا تو نہ چاہیے لیکن اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی. علامہ نووی نے لکھا ہے کہ حدیث النفس و افکار سے سجدہ سہو واجب نہیں. علامہ ابن حزم نے لکھا ہے اس بات پر اتفاق ہے کہ امور دنیا کی فکر سے نماز فاسد نہیں ہوتی لیکن نماز میں اجر کم ہو جاتا ہے. داؤد کی حدیث ہے، بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں وما یکتب من صلاته الا عشرها و کسرها الى آخره. اور بعض صوفیہ فرماتے ہیں اگر کسی پر خیالات کا غلبہ ہو جائے تو یہ حدیث نماز ظاہراً صحیح ہے اور باطناً صحیح نہیں ہے. ابو عبداللہ ابن حامد حنبلی، ابو حامد غزالی شافعی اسی بات کے قائل ہیں. لیکن فریضہ ادا ہو جائے گا آدمی، ولی ذمہ ہو جائے گا وہ اجر و ثواب نہ ملے یا بہت کم ملے. چلیے امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے, امام احمد وغیرہ کی رائے ہے کہ آدمی پر اگر خیالات کا غلبہ ہو جائے تو ولی ذمہ تو ہو جائے گا جو ملے گا. چلیے وقال عمر, پاگل کہیں کہ بے سما, وقال عمر انی لو جہر جیشی وانا فی الصلاۃ. حضرت عمر کے اثر ابن ابی شیبہ نے روایت کیا, مصنف اس سے واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر بال ارادہ بھی خیال آ جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے. یہاں پر سوال یہ ہے کہ پہلے آ چکا مامن آہدین یہ توجہ سن وسلی رکھتے لا حد صفی مانت سے حسین اللہ پھر الگ ہو, تو جب حدیث میں اس بات کی ترغیب واری ہے کہ آدمی نماز ایسی پڑھے جس میں خیالات نہ آئیں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کیوں خیالات لاتے تھے؟ علماء نے اس اشکال کے کئی جوابات دیے ہیں. پہلا جواب تو صوفیانہ ہے, حضرت مرزا مظہر جان جانا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کو نماز کی حالت میں حضوری کی کیفیت ہوتی تھی اور ان پر تدہیب جیش کے سلسلے میں الہام ہوتا تھا. یہ ان کا تفکر اختیاری نہیں تھا بلکہ الہامی تھا اللہ کی طرف سے القائی. نمبر دو, علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر امیر المومنین تھے, ان کی مسئولیات اور ان کی ذمہ داریاں بہت تھیں, اس لیے بار وقت تدبیر جلوس کے سلسلے میں ان کو غور کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا. وہ نماز کی حالت میں غور کرتے تھے, اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو حاجت القلب ماہر ہو, جس کا قلب ایک وقت کئی طرف توجہ کر سکتا ہو. اور یہ عجیب بات ہے, فلاسفہ کہتے ہیں نفس لا تتوجہ فی وقت واحد الى شیئین, علامہ اس کو رد کر رہے ہیں اپنے قول سے. ہمارے استاد حضرت امام العارفین مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا اقبال کیا, مولانا بشیر اللہ صاحب کو برما خط لکھا تھا اور اس میں حضرت نے اس کو مدلل کیا تھا, بتایا تھا کہ ایک وقت میں نفس کئی طرف متوجہ ہو سکتا ہے. ہم تو اس وقت طالب علم تھے, توجہ میں ہوئی کہ خط نقل کر لے کے سنا, جب بھیج دیا گیا کہ حضرت نے ایسا کیا. نمبر تین, شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم الامت الثانوی فرماتے ہیں کہ یہ حالت جو ہے ایک مجبوری کی حالت ہے, ایسی جیسے صلاۃ الخوف کی حالت ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ صلاۃ الخوف کا درجہ صلاۃ الامن کے برابر نہیں, وہ نماز صحیح ہے. چلیے وسلم کیا پڑھ رہے ہیں, لیکن یہ بڑی ہے. چلیے امام بخاری نے تفکر کے بعد یہ ترجمہ اس لیے مجھے ہونا کچھ فرمایا کہ آدمی کو جو خیالات آتے ہیں تو اس کے بعد اس کی وجہ سے بعض وقت سہکاری ہو جاتا ہے, اگر کسی آدمی کو نماز میں سہو تاریخ ہو گیا تو حنفیہ کہتے ہیں سر کے سہو واجب ہے، شافیہ کی سنت ہے، مالکیہ فرماتے ہیں اگر نقص ہو تو واجب ہے، زیادتی ہو تو سنت ہے، اور حنابلہ ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے ایسے واجب کو چھوڑ دیا جو رکن نہیں ہے تو سید ایسا واجب ہے، اسی طرح کوئی ایسا فعل بڑھا دیا جس کو آمدن بڑھانا مبتل صلات ہے تو سہون بڑھانے کی وجہ سے سید ایسا واجب ہوگا، اور سنن قولیہ چھوڑنے پر سنت ہے۔ اس کے بعد اس کی حکمت نفس کا تدارک ہے، اور حضرت معروف ترفی فرماتے ہیں عقوبت للقلب، خطیب نے نقل کیا ہے ایک مرتبہ امام محمد اور یحیی بن معین امام معروف ترفی کے ہاں گئے اور ان کے پاس حدیث کا ایک جز تھا، یحیی بن معین کہنے لگے میں ان سے ایک مسئلہ پوچھوں گا، امام محمد نے کہا ایسا نہ کرو، لیکن مانے نہیں، کہنے لگے یہ تو بتائیے کہ سجدہ سہو کیوں ہوتا ہے، حضرت امام معروف ترفی نے ارشاد فرمایا عقوبت للقلب لمستغل ورفل عن الصلاة، امام احمد نے فرمایا آدھا کی کسی ہے یہ تیری تھیلی میں، یعنی اس طرح کی باتیں یہی لوگ کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد سجدہ سہو کے بارے میں احادیث دونوں طرح کی ہیں، بعد میں قبل السلام آیا ہے اور بعد میں بعد السلام آیا ہے، ابن عبد البر وغیرہ کہتے ہیں دونوں جائز ہیں، اور علامہ ماوردی قاضی اعظم نے اس پر اتفاق نقل کیا، ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں امام الحرمین قرطبی حضوری نے بعض صورتوں میں اختلاف کیا ہے، لیکن یہ سب بعد کے اختلافات حادثہ ہے، اس سے اجماع ثابت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کے بعد پھر اس میں اختلاف ہے کہ سجدہ سہو کب اور کہاں کیا جائے گا، داؤد ظاہری کہتے ہیں جہاں حدیث میں آیا ہے بس وہیں سجدہ ہے، اس کے علاوہ اور کہیں سجدہ نہیں ہے۔ جمہور علماء فرماتے ہیں حدیث میں جن صورتوں میں آیا ہے اس میں بھی سجدہ ہے، کوئی نئی صورت پیش آ جائے تو اس میں بھی سجدہ ہے، پھر اس میں اختلاف ہے کس افضل کیا ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں السجود کلہ بعد السلام، اور شافعی فرماتے ہیں اور احمد کی روایت السجود کلہ قبل السلام، اور زیادتی میں بعد السلام ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں سجدہ سہو سب قبل السلام ہوگا، صرف دو جگہ پر بعد السلام ہوگا، ایک جب ناقص نماز پڑھی تو سجدہ بعد السلام ہوگا، اور اسی طرح سے اگر کسی شخص نے تحری کی اور بنا علی غالب الدم تو سجدہ بعد السلام ہوگا، اور اگر کسی نے پانچ رکعت پڑھ لی ہے تو اس میں ان کے یہاں خلی کی دو روایت ہیں، ایک روایت میں قبل السلام اور دوسری میں بعد السلام۔ آپ ابن راغبہ فرماتے ہیں حدیث میں جو صورتیں آئی ہیں ان کا اتباع کیا جائے، نئی صورت پیش آئے تو وہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے خیال ہیں، اور ابن حبان کہتے ہیں حدیثوں میں جو صورتیں ہیں ان کا اتباع کیا جائے، اور اگر کوئی نئی صورت پیش آئے تو اقرب الی المنقول کا اتباع کیا جائے گا۔ علامہ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں السجود کلہ بعد السلام الا البانی الاقل ومن قام من الركعتين ومن خشع، یعنی صرف دو آدمی قبل السلام کریں گے، ایک جو بنا علی الاقل کرے اور دوسرے وہ شخص ہے جو دو رکعت پر کھڑا ہو جائے بغیر تشہد پڑھے ہوئے۔ اور بعض صوفیہ کہتے ہیں یہ حدیث میں جو آیا ہے اس کا اتباع کرے، اس کے ماسوا اختیار ہے، انشاء قبل السلام انشاء بعد السلام۔ ہمارا خیر عامل ابن حجر نے تو ایک جگہ امام بخاری کی طرف مالکیہ کی موافقت نقل کی ہے، ہمارے نزدیک صحیح یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ منقول کی پابندی کرتے ہیں، اسی لیے وہی تراجم میں ذکر فرمایا جو حدیث میں منسوس ہے۔ فرماتے ہیں اذا قام منک الليل فریضہ، اگر کوئی آدمی فریضہ کی دو رکعات پر کھڑا ہو جائے اور تشہد نہ پڑھے تو وہ سجدہ سہو پہلے کرے گا اور بعد میں سلام پھیرے گا. اگر کسی آدمی نے بجائے چار کے پانچ رکعت پڑھی تو سلام کے بعد دو سجدے کر لے کافی ہو جائے گا. اگر کسی نے پانچ رکعت پڑھ لی ہے تو جمہور کے یہاں سجدے سو پر نماز ہو جائے گی. حنفیہ کہتے ہیں اگر چوتھی پر تعود کیا ہے تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. یہ حدیث حنفیہ کے شریف خلاف ہے. حنفی لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ تشہد کیا ہو، لیکن علامہ انور شاہ کشمیری نے طبرانی کے حوالے سے حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد نہیں پڑھا تھا، اس لیے حدیث مشکلات میں سے ہے. چلیے آگے بھی دیا اگر اس کلامی نے اسی ترجمے پر پہنچ کر یہ لکھا بات کہتے ہیں بخاری سجود نفس اور زیادتی میں فرق کرتے ہیں، اگر نفس ہو تو سجود قبل السلام کے قائل ہیں اور زیادت ہو تو بعد السلام کے لیے، میں اپنی رائے ظاہر کر چکا. چلیے فرماتے ہیں اگر کسی نے دو رکعت یا تین پر سلام پھیر دیا تو بس نماز جیسے وہ سجدے یا اس سے طویل کافی ہو جائیں گے. مسلم کی ذریعہ دین کی حدیث پیش کی ہے جس میں سلام علیہ رکعتین کا ذکر ہے، اور حضرت عمران کے حدیث میں جو مسلم شریف میں سلام علیہ سلاسین کا ذکر ہے، مسلم شاید اس کی طرف اشارہ فرمایا. ذلیدین کو ذلیدین کرنے کی تین وجہیں، نمبر ایک واقعتاً ان کے ہاتھ میں امبے تھے، نمبر دو بال کہتی اس سے طول بل بغل مراد ہے انفاق اور سب اور سخاوت کرنا، نمبر تین طبرانی میں ایک روایت ہے حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں ہم حضور کے ساتھ تھے میں اور ذلیدین عمر بن خطاب اور ابو لیلا اور سب حضبت حضبت ذات سے حض وقت زاد اور تاثر کے معنی ہے میں یعمل بالیدین. چلیے یہاں امام بخاری نے ایک بات مسئلہ ذکر کیا اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے سجدہ سہو کر لیا تو کیا اس کے بعد تشہد پڑھنا پڑے گا؟ اس مسئلے میں علماء کے تین اقوال ہیں. ظاہری ترجمہ سے معلوم ہوتا ہے مطلقاً تشہد نہیں پڑھے گا، یہی امام شافعی کی روایت امام ابو حنیفہ اور مالک کی روایت ان کہتے ہیں مطلقاً تشہد پڑھنا پڑے گا. امام شافعی احمد اور مالک دوسری روایت میں فرماتے ہیں اگر سجدہ سہو بعد السلام کیا ہے تو تشہد پڑھے گا، اور اگر قبل السلام کیا ہے تو تشہد نہیں پڑھے گا. ایک روایت امام ابو داؤد ترمذی نسائی وغیرہ نے نقل کی ہے جس میں تشہد کے بعد سلام کے بعد تشہد کا ذکر وارد ہوا ہے، لیکن امام بیہقی کہتے ہیں اخبار صحیحہ میں یہ بات وارد ہے کہ سلام کے بعد بھی سجدہ سہو کرنے پر تشہد نہیں پڑھا جائے گا. چلیے قتادہ لا تشہد، اسی طرح یہاں پر واقف ہو گیا، لیکن قتادہ کا معروف قول تو تشہد ہے، قضا رواح عبد الرزاق ابھی آپ نے کہا جائے سیلا زائدہ ہے یا یہ کہا جائے قتادہ کی دونوں روایتیں چلی. شاید اس سے اس قرآن حنانا مراد صلی اللہ علیہ وسلم تعلق ممبر بننے سے پہلے ٹیپ لگایا کر کے چلی قرآن سین اور رات کے پتھر کے ساتھ یہ سکون دیا ہے. اس سے مراد دو لوگ جو جلد بازی کرتے ہیں. فقالوا قصرت الصلاة ورجل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ذل يديه فقال نسيت عن قصرت فقال لمن سوى لم تكسر قال بلى قد نسيت ولم تحصل اي في الحقيقة قال بلى قد نسيت فصلى ركعة عليه ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجودي وطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجودي وطول ثم رفع رأسه فكبر وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن بحينة الأسدي حديث بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جنس فلما أتم صلاة سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم وسجده الناس معه متى ما نسي من الجلوس جنون اسی کا نام ہے. آخر تکرار بے معنی نہیں ہوگی. ابھی سب ملسنا کے بعد بھی کافی ہے. ملسنا لیلا میر ممی کے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بس اتنا مختصر کافی ہے. امیر ممی البخاری کہہ دینا کافی ہے. لیکن تم کو تو جنون ہے. جنون بل جنون ذو فنون ولہ شیون وفیہ شجون. چلیے مطلب کیا جنون ذو فنون بہت قسمیں وفیہ شجون اس کے بہت سے حالات وفیہ شجون اس کے اندر بہت سی شاخیں ہیں جو مصیبتوں کا سبب بنتی ہیں. جیسے اسے فرماتے ہیں اگر کسی آدمی کو معلوم ہو کہ کئی رکعت پڑھی تین رکعت تو بیٹھے بیٹھے دو سجدہ کر لے. اگر کسی آدمی کو نماز کی رکعت میں شک ہو جائے تو کیا کرے گا اس مسئلے میں اختلاف ہے. جماعت کو یہ ترتیب تھی کہ مطلقہ استیناف ضروری اور ایک جماعت یہ ترتیب تھی کہ تین مرتبہ استیناف اس کے بعد اعادہ نہیں. اور شابی اوزائی وغیرہ اعادے کے قائل حسن مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بس ایک مرتبہ سجدہ سہو کر لے کافی. ائمہ ثلاثہ مالک شافی احمد فرماتے ہیں کہ بنا عدل عقل کرے یعنی اگر تین و چار میں شک ہو تو تین کو اصل قرار دے کے ایک رکعت مزید پڑھ لے. اور یہی ابن حزم ظاہری کی رائے. امام احمد ابن حنبل دوسری روایت میں کہتے ہیں تحدی علی سنی غالب ہے یعنی یہ دیکھتے کہ کدھر رجحان ہے اس کے مطابق عمل درآمد کرے. مثلاً دین چار میں تردد ہے رجحان تین کا ہے تو آگے رکعت پڑھ لے. اور رجحان چار کا ہے تو بس خط سجدے سہو کر لے. امام احمد تیسری روایت میں فرماتے ہیں کہ امام کو تحلی کرے اور منفرد بنا علی تنبیہ بنا علی لفظ کرے. امام اب مالک رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اول شک پیش آیا یعنی بار بار نہیں کبھی کے پاپن سال میں پیش آ گیا تو اس کی امام کرے. اور اگر بار بار پیش آتا ہے. یہ دیکھ ہے کہ کیا دیکھتی ہے. اگر دونوں جانی برابر ہوں اس کا نام شک ہے, یہاں بنا علی العقل کرے. اور اگر کسی جانب پر رجحان ہو تو بنا علی الظن پال کرے گا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اعادہ کرنا ضروری ہے, اللہ کی طرف سے فریضہ عائد ہوا ہے, جو شک پیدا ہو گیا تو طریقے سے آدمی سلوکوش کیسے ہوگا. اس لیے یقین حاصل کرنے کے لیے اعادہ کرنا پڑے گا. حضرت حسن مصری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ کی روایت ان باب کو سامنے رکھا, اس نے صاف وارد ہے رنگیز حکم صلی اللہ صلی اللہ سن اور دان پر یہ سن جانے سن. جو لوگ بنا آئے نقل کے قائل ہیں وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث لا صلی احدکم فلن یلی کم صلی اللہ سن اور دان پل یت رہی شک ول یگنی آیا مستحقن روا مسلم سے استدلال کیا ہے اور اسی مضمون کی روایت سنن میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے وارد جس محمد ترمذی نے اور جو حضرات یہ کہتے ہیں جن میں غالب پر بنا کرے عبداللہ بن مسعود کی اس حدیث سے وہ ابواب قبلہ میں آ گئے آ چکی ہے جس میں والد ہے پل لیں گے پل ہر رس ثواب سے استدلال کرتی ہیں. جو لوگ بنا اعلی نقل کے قائل ہیں وہ تحریر کی احادیث کو وہ ابو ہریرہ کی حدیث کو محمول کرتے ہیں طریقۂ تدارک پر, یعنی حضور نے شک کے تدارک کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دو سجدے کرو. لیکن اب کرے گا کیسے کرے گا, وہ ان احادیث میں وہ دوسری احادیث میں آیا ہے حدیث دوسری بنا نقل کروں گی اور جس روایت میں بلا ضمیر غالب کا ذکر ہے اس کو وہ حضرات بنا اعلی العقل پر محمول کرتے ہیں. لیکن شیخ الاسلام علامۃ الانام امام ابن تیمیہ نے اس تعویل کی تردید کی. اول تو اس لیے کہ بنا اعلی العقل کی حقیقت اور ہے اور بنا اعلی ضمیر غالب کی حقیقت اور ہے. الفاظ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں عقل کا لحاظ نہیں ہے, ظن غالب کا لحاظ بعض الفاظ میں پل یہ تحر الذی ان ثواب غالب ہوا. اور راوی حدیث ثانی ثالثاً راوی حدیث ابن مسعود کا مسلک بنا الظن غالب کا ثالثاً ان کے تلامذہ اور ان سے استفادہ کرنے والوں کا بھی یہی مسلک ہے. غرض کی یہ کئی وجوہ ہیں جس کی وجہ سے بنا الظن غالب اور ہے بنا العقل فوری. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بنا الظن غالب کی حقیقت ہے, وہ عقل بھی ہو سکتا ہے. دوسری وجہ حدیث کے الفاظ ہیں جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بنا اعلی العقل مقصود نہیں بلکہ انسان کے دن پر جو والد کو مقصود ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ راوی حدیث کا مذہب بھی یہی تھا. اور چوتھی وجہ یہ ہے تلامذہ اور ان سے استفادہ کرنے والوں کا مسلک بھی ہے. حنفیہ یہ کہتے ہیں کی حدیثیں تین طرح ہیں، عبادہ اور میمونہ بنت سعد کی حدیثوں میں اس تین آخ کا ذکر ہے، اخرجہ الطبرانی، ابو سعید کی اور عبد الرحمن بن عوف کی حدیث میں بنا علی القل کا ذکر ہے، اور ابن مسعود کی حدیث میں بنا علی القل غالب کا، اس لیے ان سب حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اس ناف کی روایت کو تو معمول کیا جائے صورت پر، جبکہ اول امر میں یہ واقعہ پیش آیا، اتفاقی پیش آیا، اور بنا عقل والی روایت میں تو شک کی تصریح ہے، اور شک کی صورت پر اس کو معمول کیا جائے، اور بنا ضمیر غالب کی حدیث خود ضمیر غالب کی تصریح کرتی ہے، لہٰذا ضمیر غالب پر عمل کیا جائے۔ چلیے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تو کچھ بھی نہیں کہا، صاف کر دیا اگر انسان کو شک پیش آ جائے تو سجدے کافی ہوگا، یہ حسن بصری کے ہم مسئلے، لیکن تاریخ کبیر میں انہوں نے بنا عدل عقل کو اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چلیے، وبه قال حدثنا معاذ بن فزارة قال حدثنا هشام بن ابي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نودي بالصلاة ادبر الشيطان وله زراق حتى لا يسمع التعذيب فاذا قضي الاذان اقبل فاذا تبوك بها ادبر فاذا قضي التسبيح اقبل حتى يصبر بين المرء ونفسه ويقول اذكر كذا وكذا ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل ان يدري كم صلى فاذا لم يدري احدكم كم صلى ثلاثا او اربعا فليزد سجدتين وهو جالس وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بس افسوس کر کہاں کر نہیں سمجھ میں آیا، ہائے تو ہائے ہائے، چل باب کنڈم ہے کنڈم تو چل باب سارے دل پر دے اور تطور نہ کر دیے، باب سارے دل پر دے اور تطور۔ امام بخاری نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ سجدہ سہو ہر نماز میں کیا جائے گا، فرض ہو یا تطوع ہو، یہی حضرات اربع اور جمہور علماء رحمت اللہ علیہ کا مسلک ہے، اور ابن سیرین و قتادہ اور شافعی اپنے کئی قول میں کہتے ہیں سجدہ سہو فریضہ کے ساتھ حاصل نفل میں نہیں ہے، امام بخاری نے اس قول کی ترتیب کی، کیونکہ حدیث میں علی اطلاق راس قام صلی فرمایا، فرض نفل کی کوئی تفریق نہیں فرمائی۔ دیکھیے اس امام کو کیسا استنباط کے عجیب رکھتا ہے۔ زین الناصر اور ابن رشید اور ابن حجر اور عینی اربعہ کے لوگوں کا یہ کہنا صاحب اختلاف روایات کی وجہ سے بخاری نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، اور احتمال کی وجہ سے فیصلہ نہیں کیا، اور اجمال کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں کیا، یہ سب بے فائدہ باتیں ہیں، تعمیل کی وجہ سے ناشی ہیں۔ پر بھی جب تک حقائق نہیں کھلے تھے ہم بھی یہی دندناتے تھے، اس میں اجمال ہے، اس میں اجمال ہے، اس میں شک ہے، اس میں اختلاف ہے، اس میں فلاں ہے، کچھ بھی نہیں۔ جب امام بخاری کی باتیں سمجھ میں آئیں تو سمجھ میں آیا کہ بھائی اتنے بڑے آدمی کو ہم کیا دیں گے احتمال اجمال اور شک کا چراغ۔ چلیے، خود ماننے کو نہیں تیار ہوتے، آپ دیکھیں کوئی بات سمجھ میں آتی ہے اپنی کہتے ہیں کہ یہ آدمی اتنا بڑا ہے ہر جگہ بس احتمال اجمال کرتا چلا جائے گا، یہ مالکیہ مولویوں نے گڑبڑ کی، بعد میں حنفیہ شافعیہ ان کی ڈگر پر ان کے پیچھے بھی سوچے سمجھے چل پڑے، خیر عینی ایسی کریں بات کریں تو مجھے تعجب نہیں، قسطلانی کریں تو کوئی تعجب نہیں، آپ ابن حجر تو علامت دنیا ہے، وہ کیسے یہ کرتا۔ چلیے، اگر آپ ہوتے اور حافظ کسانی ہوتے تو والا تقریب معلوم ہوا کہ تطوع میں سے جیسا ہے چلی کمزوری بہت ہے. کوئی لڑکا ایسا نہیں جو سبق کرنا ہو باہر کا بیٹھا وجد ذلك احدكم فليصلي سجدتين وهو جالس ومن استند الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولي اور اشارہ کر دے کہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, یہ جائز ہے. امام مالک ابن رشید اور ابن حجر اور ابن الباز کے لوگوں کا یہ کہنا سارے اختلاع کے روایات کی وجہ سے بخاری نے کوئی فیصلہ نہیں کیا اور اجتماعی کی وجہ سے فیصلہ نہیں کیا اور اجمال کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں کیا, یہ سب بے فائدہ باتیں ہیں. عدم تعمیل کی وجہ سے ناشی چلیے جب تک حقائق نہیں کھلے تھے ہم بھی یہی دندناتے تھے اس میں اجمال ہے اس میں اجمال ہے اس میں شرط ہے اس میں خلاف ہے اس میں خدا ہے کچھ بھی نہیں ہے. جب امام بخاری کی باتیں سمجھ میں آئیں تو سمجھ میں آیا کہ بھائی اتنے بڑے آدمی تو ہم کیا اجمال اجمال اور شرط کا خلاف چلیے خود ماننے کو نہیں تیار ہوتے. آپ دیکھیں کوئی بات سمجھ میں آتی ہے اپنی کہتے ہیں کہ آدمی اتنا بڑا ہے ہر جگہ سے استعمال استعمال کرتا چلا جائے گا. یہ مالکیا مولویوں نے گڑبڑ کی, بعد میں ان کی شافیہ ان کی جگہ پر ان کے پیچھے بھی سوتے سمجھے چل پڑے پہ جائیں.